EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Nederlandse zorginstellingen staan onder druk en houden steeds minder geld over. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er veel ZZP'ers moeten worden ingehuurd. We hebben geen personeel, dus ja, alle operatieassistenten, anesthesiemedewerkers die er zijn, gedetacheerd ZZP'er, die heb je gewoon keihard nodig, want anders kunnen er ook operatiekamers niet draaien. Maar zijn ZZP'ers wel echt de boosdoener achter die rode cijfers? Of houden ze de toch al dure zorg juist draaiende? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst, vorige maand op Lowlands ging het publiek fanatiek uit zijn dak bij het horen van de melodie van, jawel, het Europese volkslied. Ja, dansende en springende menigte in biddinghuizen. Zelfs een Europese vlag in het publiek. Volt lijsttrekker Laurens Dassen, goedenavond. Goedenavond. Stond u daar eigenlijk tussen? Ik stond er helaas niet tussen. Ik heb wel natuurlijk de filmpjes voorbij zien komen. En dat was ontzettend mooi om te zien. Alle mensen werden broeder. En dat dat zo mooi op Lowlands door zoveel mensen gezongen werd. Ja, want het past keurig in het straatje van het verkiezingsprogramma dat u vandaag namens Volt presenteerde. Zeker. Dat gaat grotendeels over een pleidooi voor meer verbondenheid en samenwerking binnen Europa. En over die plannen gaan we het de komende kwartier praten. Goed dat u er bent dus. Voelt u zichzelf eigenlijk ook echt een Europeaan? Ik voel me zeker Europeaan. Net als dat ik mezelf ook Brabander en Nederlander voel. Dus je hebt verschillende identiteiten. Maar welke is het sterkste? Daarvan, want dat kan wel een beetje. Die kunnen met elkaar concurreren natuurlijk. Een hele sterke daarvan is zeker Europa. Ik vind dat wij als samenleving in Europa iets heel unieks hebben neergezet. We zijn een zeer sociaal rechtvaardig continent. We hebben veel geschiedenis samen, we hebben prachtige cultuur. Uh-huh. Ik denk dat iedereen kan genieten van de schilderkunsten of van de Champions League of van de verschillende mooie steden die we hebben. Dus Europa is een prachtig continent. Maar we hebben elkaar in Europa natuurlijk ook heel hard nodig om te zorgen dat we onszelf in deze wereld staande weten te houden. En ook om te zorgen dat we de grote uitdaging van vandaag echt met elkaar kunnen aanpakken. Ja, u voelt zich dus echt Europeaan. Ik denk dat het niet per se voor alle Nederlanders geldt. Dat niet iedereen op vakantie op de vraag where you're from zegt, nou, ik kom uit Europa. Dan is dat toch vaak Nederland. Hoe wilt u die Nederlanders dat Europese gevoel een beetje bijbrengen? Nou, kijk, ik denk ook dat Europa en de Europese Unie op dit moment ook zeker niet voldoende voor iedereen levert. Europa is veel te lang een interne markt geweest. En zoals Jacques Delors ooit zei, van op een interne markt kun je niet verliefd worden. Het was veel te veel een Europa voor de grote bedrijven. En wij willen een Europa wat weer voor iedereen gaat werken. En voor iedereen goed functioneert. En dat iedereen daar dus ook profijt van kan hebben. Nou ja, en dat in een wereld waarin de Verenigde Staten een andere koers aan het bepalen is. Waarin China hard aan het opkomen is. Moeten wij zorgen dat we ook zelf sterk en onafhankelijk zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat ook aanspreekt. Want we gaan het de komende tijd heel veel in de verkiezingen hebben over klimaat, over migratie, over digitalisering, over bestaanszekerheid. En in mijn optiek zijn dat allemaal thema's die we alleen met elkaar echt goed kunnen oplossen als we dat Europees doen. En daarvoor is de Verenigde Staten van Europa noodzakelijk om dat ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Ja, daar wilde ik naartoe. Die Verenigde Staten van Europa, een soort nieuw land. Wat betekent dat wat u betreft? Dat betekent dat we echt naar een Europese parlementaire democratie toe gaan met een gekozen parlement waaruit vervolgens een Europese regering volgt. Hetzelfde als dat we dat in Nederland hebben. En dat die Europese regering dus ook in staat is om op zaken snel en daadkrachtig te kunnen reageren. En nou ja, dat zijn dus onder andere de thema's die ik net noemde. Als je echt wilt dat er Europees beleid gevoerd gaat worden, dan moet je ook die verantwoordelijkheid op Europees niveau leggen. Oké, maar dat is dus een soort creatie van een nieuw land. Betekent dat we Nederland maar moeten opheffen? Nee, helemaal niet. Dat hoor ik dan vaak. Van ja, Europa moet dan Nederland opgeheven worden. Dat is helemaal niet nodig. We zullen in Nederland namelijk ook nog heel veel met elkaar moeten regelen. Maar wat we wel moeten doen. Maar wat is het onderscheid dat u maakt? Want u zegt alle grote thema's in deze verkiezingscampagne, die kunnen we in Europa oplossen. Van bestaanszekerheid tot digitalisering tot defensie. Welke taken ziet u dan nog voor de regering in Den Haag? Nou, kijk, laat ik bijvoorbeeld onderwijs nemen. Zul je dat Europees daar afspraken over kunnen maken. Dat hebben we nu met het Erasmus-programma. Je kunt zorgen dat je diploma's op dezelfde manier organiseert. Hè, zodat als je een diploma haalt in Spanje, dat evenveel waard is als in Nederland. Dat is op dit moment niet. Maar nog steeds kun je natuurlijk ook in Nederland ervoor zorgen dat je goed basisonderwijs organiseert, dat je goed middelbaar onderwijs organiseert, wat ontzettend belangrijk is. Je ziet nu ook al dat Europees op het onderwijs veel wordt samengewerkt, maar ook daarin zal nationaal nog veel georganiseerd moeten worden. Dat is natuurlijk hetzelfde als dat we in Nederland veel organiseren en dat er in de provincie en in de gemeente ook nog van alles georganiseerd moet worden. Ja, maar het is wel een hele essentiële vraag wat je dan in Europa doet en wat niet. Zou u bijvoorbeeld de sociale zekerheid in Europees verband willen regelen? Ja, zeker. Ik vind namelijk dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen in Europa een bestaansminimum heeft. Dat zal op dit moment nog niet overal op gelijke hoogte zijn, om de simpele reden dat in elk land dan het MKB het heel zwaar gaat krijgen. Maar daar moet je wel naartoe werken. Maar mag ik even uitleggen waarom? Want ja? De reden dat dat belangrijk ook is, is omdat je ook wilt voorkomen dat bijvoorbeeld bedrijven gaan denken, oké, we gaan nu in dat land zitten en nou gaan we daar meer concurreren en zo krijg je ook weer een race naar beneden. Dus je wilt daar ook Europees juist afspraken met elkaar over maken. Nee, dat snap ik, maar het betekent ook dat wij bijvoorbeeld heel veel Nederlands belastinggeld gaan uitgeven aan sociale zekerheid in Roemenië, waar gewoon veel meer arme mensen leven dan in ons land. Ja, maar nu haalt u wel veel dingen door elkaar, denk ik. Kijk, wat we nou, op welke manier, want ik vroeg net naar de bestaanszekerheid en of u dat bijvoorbeeld Europees wilde regelen. Nou, en dus dat je daar hele duidelijke afspraken inderdaad met elkaar over maakt. Maar wat ook inderdaad belangrijk is, is dat je inderdaad zorgt dat de Europese Unie voor iedereen gaat functioneren. En dat kan alleen maar als je ook bereid bent om te investeren, ook in landen waar het op dit moment minder goed gaat. Dat doen we deels al door cohesiefondsen, maar dat doen we nog veel te weinig. En uiteindelijk profiteren wij daar als Nederland ook weer van, want onze export zal daar ook weer van groeien. En uiteindelijk profiteren we daar dan als Unie als geheel weer van. Ja, toch, u prijst net de diversiteit van Europa en al die mooie geschiedenis die we met elkaar delen. Het levert ook wel hele verschillende culturen op. Gaat dat dan niet heel veel conflicten opleveren als we zoveel in Brussel moeten gaan regelen wat u betreft? Nee, juist helemaal niet. En ik denk ook dat de culturen, die zijn heel verschillend en die zijn heel verscheiden. En dat is ook het mooie aan het Europese continent. Alle verschillende talen. Soms is het een obstakel, maar ik denk ook dat het heel erg mooi is. Dus dat is helemaal niet iets wat we gaan veranderen. Sterker nog, ik denk dat het versterkt wordt op het moment dat we ook die cultuur met elkaar gaan waarborgen en daar voldoende in gaan investeren. Waar we ook in het verkiezingsprogramma voor pleiten. Wat we wel gaan doen is zorgen dat we juridisch zaken beter met elkaar regelen, zodat het de manier waarop we het organiseren, dat wel beter voor iedereen hetzelfde is. Oké, maar toch, ik kan me voorstellen dat dat voor u ook een persoonlijke worsteling is. Want u wilt met Volt een groot federaal Europa. U heeft ondertussen ook een ontzettend progressief en vooruitstrevend verkiezingsprogramma geschreven. Terwijl als je Europa een beetje een gemiddelde daarvan neemt, dat is veel conservatiever dan dat de gemiddelde Volt-kiezer is. Dus is dat niet een soort strijd die u ook met uzelf voert? Nee, dat is absoluut geen strijd die ik met mezelf voel. Want dat is het mooie aan Volt. Wij zitten in alle Europese landen. We hebben één gezamenlijk programma. Dus Volt zet zich in elk land in voor dezelfde idealen. Nee, dat en wat snap mij ik wel. betreft, is het ook tijd dat andere Europese partijen opstaan. Zodat je een conservatieve partij hebt. Zodat je een groene partij krijgt. Zodat je een nog andere partijen krijgt. En juist omdat je dan op Europees niveau het debat aangaat over van wat is het Europa wat wij met elkaar willen zijn. En wat ons betreft is dat een progressief en vooruitstrevend Europa. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan in het Europees parlement ook debatten hebt met de conservatievere partij die bepaalde zaken anders ziet. Ja, en dan dat is precies het punt dat ik aan u wilde voorleggen. Want dat betekent dat u Europa wilt gebruiken om ontzettend hard te gaan, bijvoorbeeld op het voorkomen van klimaatverandering, voor allerlei progressieve rechten ook die in uw programma beschreven staan. Maar bent u dan niet bang dat Europa als geheel veel conservatiever is en dan dus zo'n groot Europa wat u betreft op de verkeerde manier gebruikt wordt? Ja, maar ik ben daar niet bang voor. Okay. Ik geloof namelijk heel erg dat in het verhaal en de visie van Volt. En dat is ook waar ik graag de barricades voor opga in heel Europa. Om mensen in dat verhaal mee te nemen naar die toekomst. En kijk, wij zijn met Volt, zijn we op veiligheid, vinden we dat iedereen aan de 2% NAVO-norm moet voldoen. Ja. Dat willen we ook wettelijk vastleggen. En de reden daarvoor is omdat de Verenigde Staten, daar zijn we nu volledig van afhankelijk voor onze veiligheid. Nou ja. Stel je voor dat Trump straks weer verkozen wordt tot president. Willen wij dan gokken dat de Verenigde Staten ons ten alle tijde zal blijven versterken? Ik denk het niet en daarom zijn wij voor een Europese defensiemacht. Ja. Ik denk dat bepaalde conservatieve partijen daar eigenlijk op Europees niveau ook wel het mee eens zouden zijn. Dus ook daar kunnen we elkaar vinden. Als het gaat om klimaat, moet je niet vergeten, dat moeten we op Europees niveau, moeten we dat regelen. En sterker nog, niet alleen afspraken maken, maar ook zorgen dat we grensoverstijgende projecten met elkaar doen, zodat dat veel sneller gaat. Investeringen doen in nieuwe technologieën, zoals waterstof, batterijen. Ook om te zorgen dat Europa economisch weerbaar blijft. Want je ziet op dit moment dat China ons aan het inhalen is met elektrische auto's. Als wij daar niks tegenover zetten, dan worden we leeggegeten als Europa. Dus ook daarin denk ik dat heel veel mensen echt wel mee willen richting die Verenigde Staten van Europa. Omdat als we ons willen handhaven, we gewoon een sterk en onafhankelijk Europa nodig hebben. En welke landen horen er wat u betreft bij? Ik neem aan sowieso de EU-leden, maar horen daar nog meer landen bij wat u betreft? Wij kijken sowieso natuurlijk de EU-leden, die horen daarbij. Mits ze natuurlijk ook voldoen aan de democratie en rechtsstaat die we met elkaar hebben afgesproken. Maar ook de uitbreiding van de Europese Unie is ontzettend belangrijk. Ik denk dat we goed moeten realiseren dat we een van de weinige verbanden zijn waar daadwerkelijk landen heel graag bij willen horen. Nou, gisteren was Maya Sandu in de Tweede Kamer. Zij is de president van Moldavië. Ja. Een land wat jarenlang naar Rusland heeft gekeken en wat nu een enorme zwaai aan het maken is richting Europa. Dus wij helpen ze daarbij om corruptie tegen te gaan, om te zorgen dat het rechtssysteem herzien wordt, om te zorgen dat de economie hersteld wordt. Ja. En dus als dat lukt, dan zegt u, dan mogen ze erbij. En als ze inderdaad voldoen aan de afspraken die wij met elkaar gesteld hebben, ook op het gebied van democratie en rechtsstaat, dan mogen zij, Oekraïne en de Balkanlanden, die mogen er ook bij. Ja, nu is Europese integratie, of we het nou willen of niet, het is altijd een proces van de lange adem. Dat duurt jaren en jaren, heeft de historie uitgewezen. Nu hebben we enorm urgente problemen. Klimaatproblemen, schrijft u zelf ook over. Migratievraagstuk waar u over schrijft. Bestaanszekerheidscrisis die nu leeft. We hebben toch helemaal geen tijd om dan op Brussel te wachten? We hebben sowieso veel te weinig tijd. En dat is ook precies waarom Volt in alle landen actief is op dit moment. En met een heel duidelijk programma komt. Hè. Ons verkiezingsprogramma heeft in één ander land een parlementszetel. Hè. Dus de Europese breedheid, dat moet nog een beetje ontwikkeld worden. Ja, maar we zijn er keihard mee bezig. En daarom heeft ons verkiezingsprogramma hier nu in Nederland ook toekomst nu. Omdat we nu aan de slag moeten. Een Europees verhaal voor optimisme. Juist omdat klimaat inderdaad niet wacht, moeten we daar nu mee aan de slag. Maar ja, als we niet in staat zijn en niet bereid zijn om ook daadwerkelijk Europa zo te organiseren dat we op de lange termijn onszelf kunnen handhaven, dan gaan we daar echt problemen mee krijgen. Oké, dus u zegt het moet op twee sporen. We moeten en de dingen nu doen en daarnaast aan die Europese integratie werken. Absoluut. Wat heb ik daar als Nederlands burger eigenlijk aan? Want ik ben zelf bijvoorbeeld op zoek naar een huis. Ja, dan denk ik, ja, er kan wel een woningcrisis zijn, maar die gaat Brussel echt niet voor me oplossen. Dat moeten we echt hier in Nederland doen. Nou, zeker. En daar hadden we het net natuurlijk ook al over. Hè, van niet alles moet alleen in Brussel georganiseerd worden. Ook in Nederland hebben we heel veel werk aan de winkel. De woningmarkt is daar zeker één van. Wat we moeten gaan zorgen is, één, dat er überhaupt weer gebouwd kan worden. En nu ligt alles plat vanwege stikstof. Daar hebben we een heel voorstel in het programma om te zorgen dat we in 2030 echt die 50% stikstofreductie hebben. En tegelijkertijd moeten we ook nu al aan de slag om te zorgen dat we die woningmarkt op gang krijgen. Bijvoorbeeld door leegstand tegen te gaan. Bedrijven die helemaal leeg staan om die om te bouwen tot appartementen. Om te zorgen dat wonen niet alleen een luxe is, maar juist ook weer een recht wordt voor iedereen. Oké. Belangrijk onderwerp bij deze verkiezingen, zeker voor Volt, zijn ook de klimaatplannen. Volt wil dat Europa het eerste klimaatneutrale continent wordt. Nou, dat wil de Europese Unie zelf ook. Maar jullie zetten de ambitie nog wat sterker, want jullie zeggen in 2040, dan moeten we in Nederland al klimaatneutraal zijn. Ambitieuzer dan ook de huidige EU-plannen, want die hebben 2050 als doelstelling. Waarom denkt u dat het 10 jaar eerder moet? Het gaat veel te langzaam. En we zien deze zomer dat de overstromingen er weer zijn. De regenval die ook net hier op de radio werd besproken. Droogtes, overstromingen. We moeten nu veel sneller dan dat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Sterker, we zijn in deze crisis beland omdat decennia lang de moeilijke keuzes zijn vooruitgeschoven. Ja, dat betekent 2040. Dat zeiden we in 2021 ook al dat we 2040 moesten halen. Ja. Dus daarin mogen ook geen taboes op tafel liggen. We moeten alles op alles zetten om die klimaattransitie zo snel mogelijk te maken. Maar zegt u dan ook, Frans Timmermans is als eurocommissaris van de Green Deal eigenlijk helemaal niet ambitieus genoeg geweest? Nou, de Green Deal zelf is niet ambitieus genoeg. Dat is absoluut waar. Als je stelt dat je in 2050 pas dat wil halen, dan gaan we niet snel genoeg. De wetenschap is heel duidelijk. Het moet sneller, het moet harder. En Nou ja, wat ik zie is dat er een tegenovergestelde beweging juist gaande is. Ook vanuit Nederland, die tegen de natuurherstelwet heeft gestemd. Dus ja, de klimaat of de Green Deal is nog niet wat het hoort te zijn. En we gaan straks in november naar de COP28, ja, de wereldwijde klimaattop. Dan hoop ik toch echt dat er weer een ambitieuzer voorstel komt te liggen. Nu schrijft u als concrete maatregel dat u bijvoorbeeld in Nederland geen vergunningen meer wilt uitgeven voor nieuwe gasboringen op de Noordzee. Betekent dat we langer afhankelijk blijven van de import van gas uit bijvoorbeeld Qatar en Saudi-Arabië. Maken we natuurlijk geld over aan dubieuze regimes. En het is ook nog eens minder duurzaam dan het gewoon nu uit de Noordzee halen. Ik dacht toch, hoe rijmt u dat met elkaar? Nou kijk, waar wij ook op inzetten is dat we heel snel willen besparen. En daar is nog heel veel te winnen, ook bij de grootverbruikers van gas. Maar we hebben gewoon echt gas nodig voorlopig. U moet ook niet vergeten dat op het moment dat je nu nieuwe installaties gaat installeren op de Noordzee, die staan daar voor de komende 10, 20 jaar. En dat is iets wat wij niet meer willen. We moeten zo snel mogelijk af van die fossiele brandstoffen. Dan moet je nu niet gaan investeren in nieuwe projecten. Ik bedoel, we hebben deze week ook al de hele tijd de discussie over 37,5 miljard... die nog besteed wordt aan belastingsubsidies. Ander onderwerp, fossiele... toch eventjes, want even die ja, maar het is wel een belangrijk onderwerp. Zeker, we hebben het ook heel vaak over gehad. Maar nu toch even die gasboringen. Ja. Want dat betekent dat we toch meer gas gaan halen uit regimes, dubieuze regimes, bijvoorbeeld uit Saudi-Arabië en Qatar, waarvan u ook schrijft, daar moeten we eigenlijk nauwelijks handel meer mee drijven. We moeten in ieder geval zorgen dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden. Daar moeten we ook heel veel in investeren. Dat doen we onder andere door ook te zorgen dat we zo snel mogelijk heel veel besparen. Ja. Dat doen we ook om te zorgen dat we op alle daken waar nog geen zonnepanelen liggen, zonnepanelen komen te liggen. Er zijn heel weinig mensen tegen. En dat is hartstikke mooi dat we daar dat er weinig mensen tegen zijn. En dat doen we ook door in te zetten op kernenergie. En dat doen we niet door nu weer projecten te starten die nog jarenlang nodig hebben om überhaupt operatief te zijn, om vervolgens die de komende 20 jaar daar nog in voor te zetten. En dan zegt u dus dat we daarmee langer geld over moeten maken naar dubieuze regimes. Cessa, dat is dan maar zo. Ik zeg dat we zo snel mogelijk naar onszelf moeten kijken, dat we moeten verduurzamen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en die regimes, dat hoort daar dan bij. 2 jaar geleden vond u meneer Dassen nog te vroeg om te gaan regeren. Wilt u die handschoenen na deze verkiezingen eventueel wel oppakken? Kijk, wij zullen voorstellen doen vanuit de oppositie, vanuit de coalitie. Dat maakt ons niet uit. Wij zullen continu voorstellen doen. En als wij nodig zijn voor een coalitie, dan zullen we zeker die handschoen oppakken. Oké, helder. Ik wens u veel succes en ook een beetje plezier de komende tijd. Want de campagne die is nog lang en nu zeker begonnen. Want al jullie inhoudelijke voorstellingen staan dus in het verkiezingsprogramma van Volt. Dank dat u daarover uitleg wilde geven. Lijsttrekker Laurens Dassen. Dank je wel. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. De Nederlandse zorgsector die verkeert in zwaar weer. Bijna een derde van de zorginstellingen sloot 2022 met verlies af. Een van de oorzaken, te vaak moeten er ZZP'ers worden ingehuurd. En die zouden veel te duur zijn. Ik ga erover praten met Jos de Blok. Hij is van Buurtzorg, een zorgorganisatie die met zo min mogelijk ZZP'ers wil werken. En ook Lex Tabak is hier belangenbehartiger van de organisatie ZZP'er in de zorg. Goedenavond, fijn dat jullie hier allebei zijn. Meneer Tabak, Nederland telt 1,4 miljoen mensen die in de zorgsector werken. Weet u hoeveel daarvan ZZP'ers zijn? Ja, dat weet ik. Zo'n 13-14% op dit moment is ZZP'er in de zorg. Dus de groep is zo'n 190.000 mensen groot inmiddels. En is dat aantal groeiende? Het aantal groeit sterk. De afgelopen 5 tot 6 jaar is het aantal zeker met meer dan 50% gestegen. Oké, en ondertussen neemt het aantal mensen in de zorg, dat is ook een probleem, steeds verder af. Nou, het aantal mensen wat in de zorg in- en uitstroomt blijft ongeveer gelijk. Sterker nog, het groeit nog zelfs iets. Okay. Dus dat aantal van 1,3, 1,4 miljoen mensen in zorg en welzijn, dat blijft ongeveer hetzelfde. Want er haken wel veel mensen af, toch? Nou, de verhoudingen verschuiven wat. We zien steeds minder mensen kiezen voor een vast dienstverband en steeds meer mensen kiezen voor een flexibele manier van werken, zoals zelfstandig ondernemerschap. En hoe komt dat, denkt u? Nou, dat is onderzocht, meerdere malen onderzocht door verschillende organisaties, waaronder ook die van onszelf. En wat we merken is dat zorgmedewerkers op zoek zijn naar een bepaalde mate van flexibiliteit. Ze willen weer terug naar een goede werk-privé-balans. Ze willen iets meer verdienen. En ze willen met name wat eigen regie. Ook de manier waarop ze hun vak uitoefenen, daar willen ze meer zeggenschap over. Ja, dus eigenlijk is het vaste dienstverband niet aantrekkelijk genoeg? Het wordt steeds minder aantrekkelijk. Krijgen we van zorgmedewerkers terug, omdat ze het steeds zwaarder hebben. Dat zien we natuurlijk ook in berichten in de media. En dat vertaalt zich onder meer dus in de stap naar onder andere ZZP-schap. Ja, meneer de Blok, herkent u dat? U heeft veel vast personeel in dienst, wil zo min mogelijk ZZP'ers. Maar denkt u ook, misschien zijn we wel niet aantrekkelijk genoeg als werkgever? We zijn heel aantrekkelijk als werkgever. Dat zou ik ook zeggen. We hebben geen problemen met... We werken 15.000 mensen bij buurtzorg. En we krijgen veel nieuwe mensen binnen. Mm-hmm. Ik ben het eens met dat mensen op zoek zijn naar meer flexibiliteit en een betere beloning. Ik vind dat ook volledig terecht. Ik vind ook dat daar de basis ligt eigenlijk van het probleem. Mm-hmm. Dus ik vind dat de omstandigheden voor mensen zo zouden moeten zijn... dat ze niet voor het zelfstandige ondernemerschap zouden moeten kiezen. Ja. Ik heb er niks op tegen als ze ervoor kiezen. Maar als je kijkt, de maatschappelijke consequenties daarvan, die zijn heel groot. Ja, wat is het probleem? Nou, als je kijkt, een van de belangrijkste dingen in de zorg is voor patiënten dat je continuïteit van zorg hebt. Dus dat je een persoonlijke band met mensen kan opbouwen. Zeker in de wijkverpleging en de thuiszorg ontzettend belangrijk. Als je ziet hoeveel wisselingen er zijn door de inzet van ZZP'ers, dat komt de continuïteit niet ten goede. Wij zijn daarnaast heel erg gericht op de infrastructuur in een buurt. Ja. Niet voor niks buurtzorg. En dan moet je gewoon langdurig in zo'n omgeving werken om een band op te bouwen met de informele netwerken in die buurt, met de huisartsen, met andere zorgverleners. En waarom kan een ZZP'er dat niet? Nou, een van de kenmerken van ZZP'ers is dat ze minstens 3 opdrachtgevers moeten hebben. Dus ze moeten gewoon kunnen laten zien dat als ze op verschillende plekken werken, dat hoort bij dat zelfstandig ondernemerschap. Als wij bijvoorbeeld vast mensen in dienst of zouden aantrekken, ZZP'ers... Ja. Dan kunnen we door de Belastingdienst bedicht worden van verkapte dienstverband. Ja, dus zij moeten snel wisselen van opdrachtgever, zijn daardoor minder vaak bij de patiënt. En dat is slecht voor de patiënt, meneer Tabak. Nou, het ligt wat mij betreft uiteraard iets genuanceerder dan dat. Er kan met ZZP'ers in de zorg best wel veel meer dan nu gebeurt. We zien veel zorgorganisaties, vooral ZZP'ers, op een ad-hoc manier inroosteren, dus losse diensten. Mm-hmm. Dat is logisch dat voor zowel de cliënt als ook voor het team, als ook voor de ZZP'er, dat minder goed werkt. Maar u zei net, de ZZP'er die wil graag flexibiliteit. Ja. En continue roosters zijn het tegenovergestelde van flexibiliteit. Nee, ik suggereer ook niet continue roosters. Alleen een plaatsing bijvoorbeeld op een bepaalde opdracht is gewoon toegestaan, ook binnen de regels van het ondernemerschap. Mm-hmm. En daar zou veel meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Oké, dus de zorgverleners moeten wat creatiever zijn en dan is dat wel op te lossen. Nou, vooral als je kijkt naar de planning, denk ik dat er veel kansen liggen om wat minder ad hoc te plannen, waardoor dus die onrust voor alle partijen wat minder wordt. Mm-hmm. En waarmee er wat meer periodeopdrachten worden vergeven. En daarin is meer mogelijk dan men vaak denkt. Ja. Met behoud van inderdaad voldoende opdrachtgevers bereiken. Ja, meneer De Blok, ziet u die kans ook? Nee, ik denk dat het gewoon een veel groter probleem is. We zijn verzeild geraakt in een complexiteit met bureaucratie. Er zijn heel veel redenen voor mensen om af te haken in de zorg. En dat zouden eigenlijk, vind ik, politiek mee opgelost moeten worden. Dat we zeggen van wat is nou voor de komende 10, 15 jaar een goede oplossing. En dat betekent gewoon dat er veel minder bureaucratie, veel minder geregel, veel minder gedoe en veel betere arbeidsomstandigheden. Hebben ZZP'ers ook minder geregel, minder gedoe, minder administratie? Nee hoor, ik denk dat ze hebben vooral wel meer salaris. Dus dat is duidelijk een onderscheid. Ik ken voorbeelden dat mensen zeg maar 120.000 euro verdienen. En dat hun collega's op 50.000 euro uitkomen. Want wat kost u, bestuurt uw zorginstelling? Wat kost een ZZP'er u en wat kost iemand in een vast dienstverband? Ik bedoel, ik snap, er zijn heel veel verschillen, maar grosso modo? Ja, het ligt eraan. Je kan het op verschillende manieren bekijken. Eén is wat iemand per uur kost. Mm-hmm. Nou, wij zitten nu op tarieven die boven de tarieven liggen die wij krijgen van de verzekeraars. Dus als je kijkt, we krijgen rond de 70 euro voor wijkverpleging. Mm-hmm. En we komen met de totale kosten, als we een ZZP'er inzetten, komen we erboven. En hoeveel is dat bij uw eigen personeel? Bij eigen personeel dan komen we ongeveer op 50, 55 euro uit. Ja. Meneer Tabak, de ZZP'er die maakte onze zorg veel te duur. Nou, de ZZP'er is aantoonbaar ongeveer net zo duur als de zorgmedewerker vaste dienst. Er zijn hele gedegen onderzoeken naar gedaan naar de doorrekening van die twee. We hebben een stevige cao voor medewerkers en vaste loondienst. En als je naar het tarief van ZZP'ers kijkt, dat omslaat naar alle voordelen die vaste medewerkers hebben, het afslaat naar wat ZZP'ers zouden moeten doen bij ondernemerschap. Ja. Dan komt het ongeveer op hetzelfde neer. Oké, het maakt niet zoveel uit, meneer De Blok. Het maakt heel veel uit. Nee, de hele dynamiek. Je ziet het bijvoorbeeld in Frankrijk. In Frankrijk werken alle wijkverpleegkundigen als ZZP'er. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat daar waar meer ZZP'ers zijn, meer zorg geleverd wordt. Elke ZZP'er als ondernemer wil je gewoon uren maken. De gemiddelde aantal uren die in Frankrijk gemaakt worden is ongeveer 60 uur. Werkweken van 60 uur. Terwijl dat werk misschien wel in 40 kan, omdat je uurtje factuurtje een ZZP'er verdient eraan. Precies. Je moet kijken, je kan als je vanuit een ethisch perspectief kijkt, en zegt van wat is nou je belangrijkste rol als verpleegkundige of als zorgverlener, dan is het jezelf overbodig maken. En dat staat bijna haaks op je rol als ZZP, want je wil je eigen bedrijf laten groeien. Je ziet het ook terug bij commerciële bedrijven. Ja. Uren maken is aantrekkelijk. Oké, ik kom zo bij u terug met meneer Tabak, maar ik wil het ook graag voorleggen aan Roy Kiekebos. Hij is namelijk ZZP'er in de zorg zelf, voor mensen met een beperking. Roy Kiekebos, goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u eigenlijk zelfstandige geworden? Want ik heb begrepen dat u daarvoor 10 jaar in vaste dienst werkte. Ja, klopt. Ik heb 10 jaar in vaste loondienst gezeten. Ik heb de keuze gemaakt als eigen ZZP'er aan de slag te gaan om voor mijn eigen regie. Waarom? Voor mijn eigen planning. Roostertechnisch had ik heel veel problemen met in loondienst. Werd er niet goed genoeg naar mij geluisterd. En op deze manier heb ik veel meer regie over mijn eigen planning. Oké, en levert het ook financieel? Levert het ook financieel wat meer op? Als ik ongeveer 32 uur werk, maakt het onderaan de streep niet zo heel veel uit. Oké, en hoeveel werkt u? Ik werk zelf iets meer. Ik zit rond de 50 uur per week. Oké. Dus daarmee, dat is dan de mogelijkheid voor u om daar ook wat meer geld aan te verdienen? Ja, de mogelijkheid maakt voor mij dat ik meer kan werken en daardoor ook meer kan verdienen. Maar herkent u zich dan ook in het verhaal van meneer De Blok die zegt, ja, ZZP'ers in de zorg, die werken meer omdat ze gewoon makkelijker facturen schrijven. Dus op die manier wordt u toch een beetje duurder. Ja, ik vind dat een beetje heel plat gezegd. Want uiteindelijk staan we allemaal met één doel zorg te leveren. Om zo goed mogelijk en zo mooi mogelijke zorg te leveren voor iedereen. Ja. En zodat iedereen een mooi leven kan krijgen. Ja. Meneer Tabak? Ik sluit me aan bij wat hier gezegd wordt. Om nog even terug te gaan op het punt van meneer De Blok. Als je naar het voorbeeld van Frankrijk kijkt, hebben daar dus de mensen, de wijkverpleegkundigen in dit voorbeeld, de mogelijkheid om zelf declaraties te doen. Dat is in Nederland nihil mogelijk. Omdat namelijk zorgverzekers eigenlijk geen individuele zorgaanbieders, ZZP'ers, contracteren. Dus die vergelijking gaat wat mij betreft wat mank. Mm-hmm. En ook het punt van winstmaximalisatie, dat zien we in feite niet zozeer gebeuren in de praktijk. Wat we wel zien is dat mensen inderdaad veel makkelijker het aantal uren dat ze willen werken laten matchen met het aantal uren dat ze daadwerkelijk werken. Onderzoek laat ook zien dat mensen in een vastdienstverband vaak aangeven dat ze wel meer contracturen zouden willen hebben, maar die contracturen lang niet altijd van die werkgever krijgen. Oh, herkent u dat ook, meneer De Blok? Nou, we hebben daar persoonlijk weinig problemen. We werken met zelfsturende teams en die regelen in feite heel veel dingen zelf. Hebben zelf de vrijheid om eigen roosters en eigen programma's te maken. Ja. Want meneer Kiekebos, dat is 50 uur is echt heel erg veel. Hè? We hebben niet voor niets dat de meeste werkweken op tussen de 36 en 40 uur fulltime uitkomen. Bent u echt al die 50 uur zo productief als dat u de eerste 20 uur bent? Nou, weet je wat het is? 50 uur, daar zit natuurlijk ook mijn eigen administratie bij. Ik heb één dag waar ik mijn eigen administratie in doe. Ik heb natuurlijk ook ondernemersdingen die ik moet doen. En die tel ik ook mee in mijn 50 uur. Nou ja, dus u bent niet 50 uur declarabel, wat dan misschien ook wel een raar woord is in de zoek. Nee, want uiteindelijk kan ik 36 uur werken op de groep. Maar moet ik daarnaast ook mijn hele onderneming runnen? Ja. En daar gaat ook tijd in. En die zijn niet declarabel. Nee. Meneer De Blok, u werkt wel met ZZP'ers. Ja. Wanneer zet u die in? Vooral 's nachts. Dus dat is altijd eigenlijk al. Ik ben in 1981 in de verpleging begonnen. Ja. En sinds die tijd werd nachtzorg bij terminale patiënten werd eigenlijk altijd door ZZP'ers gedaan. En dat vind ik ook echt de beste oplossing. Waarom? Omdat het is voorspelbaar. Het zijn mensen die dat goed kunnen, die dat gewend zijn om te doen. Die dat met veel. Want ik heb geen enkele twijfel aan de inzet van mensen. No? Mm-hmm. Maar het systeem. Het systeem heeft hele grote nadelen op de lange termijn. Omdat het te veel negatieve bijwerkingen heeft. Ja. Meneer Tabak, tot slot zegt u ook, ja, we moeten eigenlijk meer ZZP'ers krijgen als het qua geld niet uitmaakt. Of denkt u ook, nou, dat is ook wel weer een beetje te simpel gesteld? Dat is denk ik iets te simpel. Het gaat niet zozeer om meer of minder ZZP'ers. Het gaat om, wat mij betreft, om duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. En op dit moment kiezen veel zorgmedewerkers voor ZZP, omdat ze iets zeggen daarmee over dienstverband. Helder. Ik dank u voor dit gesprek. Lex Tabak van ZZP'er in de zorg. Jos de Blok van Buurtzorg en ook zorgmedewerker Roy Kiekebos. En u dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen Kunststof. Elisabeth van Nimwegen presenteert. En zij interviewt schrijver en kunstenaar Anna van Zuchtelen over haar nieuwe boek. En straks om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek. Heel graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Dit is de Dag is een programma van de EO.